سورت القصص درس نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قال اوی ورتا شعیب علیہ السلام انی اریدو زو غوالما ان انکحک احد ابنتی هاتین چی نکاح کی درکم تالر یو زما ددی دوه لونا علا ان تأجرنی دا چی مزدوری واخلی زمانا ثمانی حجج اتکالا فإن اتممت عشرا فمن عندك نو بس که پورا دیکھ لس کالا نو دا بوی استا دا طرفنا فمن عندك نو دا بوی دا طرف استانا وما اریدو اوز نغوارم ان اشق علیکا چی سختی وکم پتا بانده ستجدنی انشاء اللہ زردا چوب مومے مال راک خو خشید اللہ تعالی من الصالحین دنے کانن موسی علیہ السلام د مدین په طرف روانو هغه حالت د منزل د تلو د سفر رسیدل بیا د ګودر باندې ورتلل او په ګودر کې دا کمزوري خلکو د پاره امداد کول او بیا التا ناس تو چې پدې کې لونا د شعیب علیہ السلام لړې او ټوله خبره یو کړ خپل پلار ته نو پلار یې پوه شو چې سړی خو ډېر نیک سړی دی او په کار دی چې دی زه راوغواړم نو راوی غوښتې ده او چې راغې نو شعیب علیہ السلام ورته وایي چې ټوله کیسه خبرې ته واورې تا ظالمانو نه بچ شوي او د ټولو خبرو نه هوښیارو خلکو ته پته ولګي چې آیا دا انسان څومره قیمتي انسان دی نو د دې وجې نه یو طرف ته وایي چېره موږ غواړو چې ته زموږ سره وخت تیر کړې او وخت تیرول دا دی چې تا په خپله ولیدله چې زما لوڼه زموږ په کور کې بل څوک نشته هغې د بهر کار کوي نو دا غې د پاره موږ ته ضرورت و چې څوک ایماندار میلاو شوی دی او شوی وي نو شکر دی ته ایماندار میلاو شوی نه او دا چې زموږ دغه کارونه کول دي او په دې باندې به زه تاله مزدوري درکوم او دویمه دا چې ته قابل د دې چې تا سره رشته وشي نو چې رشته ورسره وشي نو په کور کې به هم د هغه د پاره بیا څه تکلیف نه نو د دې وجې نه زه د لور دروم درکوم او دا خبره چې ته به موږ سره اته کاله او که د خپل طرف نه د لس کاله برابر کړو نو زموږ د طرف نه په تا باندې څه سختي نه بعضې خلک دلته راولګېدله وایي وګوره شعیب علیه السلام وایي اته کاله د لور په نکاح کې موسی علیه السلام په مزدورۍ نه نیولی نو ابن قتیبه هغه معنی کوي چې نه ګوره خبره ورسره د مزدورۍ هغه جدا ده او د نکاح خبره جدا ده علا ان تأجرنی په دې چې ته مزدوري وکې زما سره نو زه به تاله د دې مزدورۍ چې څه وخت هغه ځای کې څه قیمت او څه وو هغه به زه تاله درکوم او بیا د انبیا علیه الصلاة والسلام غوندې خلک هغې خو همیشه دپاره صرف دا ګوري که د وړوکوالي نه یم الله تبارک وتعالی ولله تربیت دا نصیب کړي چې هغې د دنیا د لالچ دومره خیال نه ساتي څنګه چې عام انسانان ساتي نو د دې وجې نه ته به موږ سره اته کاله مزدوري وکې او که بیا لس کاله نور برابرای نو دا به ستا د طرف نه وي او موږ به انشاءالله تا سره معامله داسې کوو پیغمبران دی خو چې کله د خپل ځان دپاره د بل سره د خو کولو او د ځان دپاره د ښه خوی او د نیک خوی او د ښه خصلت خبره کوي نو ګورئ دا ده چې د الله رحمان رحم او پزلی نو الله به زموږ دا نصیب وي. نن زمانې هغه بزرګان او هغه پیران نه چې هغې نیکی خپل جاگیر نیولی دی دا نیکی نبی علیه السلام غون انسان بس الله تبارک و تعالی ته به یې یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و د زړونو اړوونکیه زما زړه خپل دین طرف ته واړی. نو د دې وجې نه او دا دوا به یې کوله اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا الله د سترګو رب له مې نفس ته حواله مه کوي د نبی علیه السلام غونې او زمونږ دا صرف او صرف د دوکاندارۍ دپاره او د خلکو دوکه کولو دپاره یې ځان نه بزرګان او خلک هم ړانده او کاڼه دي. زه ته خو ته یې سورة الفاتحې تپوس وکړه او کفرز کو ټول قرآن له ورځي او دا کارونه کوي دا سره د علم نه یهودیانو ته الله تبارک و تعالی په ډیرو آیاتونو کې څه ویلي دي او دارنګې کم خلکو کې چې خوی خصلت د یهودیانو د هغې باره کې څه ویلي دي دا خو په دې نه نه بلکې الله تبارک و تعالی داسې ذات دی چې د هغه لاس د چا نه اوچت شي نیک غټ نه غټ نیک انسان دی ولی نی سوال نه پیدا کیږي چې په خپل نیکای باندې چې د الله رحم او فضل پینی چې دی پاتې شي. نو د دې وجې نه که د الله خوښه شوه نو ته به عمومې موږ د نیکانو نه قال نو فرمایل ورته موسی علیه السلام ذلک بینی و بینک دا شوه زما تر منځه او ستا تر منځه ایم الاجلین کما یو نیټه د دوو نیټو نه کدی تو چې زه پوره کم فلا عدوان علی نو نه به وي په ما باندې څه زیاتې والله علی ما نقول وکیل او الله تعالی په هغه څه باندې چې وایو موږ ذمه دار دی. د رښتونو خلکو او د مخلصینو خلکو صرف او صرف د ژبې خبره ای چې په هغې باندې بیا ولاړي. موسی علیه السلام ورته وایي بالکل زما استاد ژبه ده چې زه به تا سره درنګ تیروم په دې دواړو اجلینو کې که هغه اته کاله دي او که لس کاله دي چې کوم یو ما پوره کړو په هغې کې به زه پابند نه یم. خو عام طور چې څومره خبریږو نو موسی علیه السلام لس کاله برابر کړي نو د دې وجې نه چې هر یو کار هر یو نیټه ما برابر کړه نو بیا به په ما باندې د هغې زیاتې نه چې ته نور مزید دلته درنګ تیر کا زه به بیا وزم او په دې باندې موږ الله ذمه دار ګرځو. نو هر انسان له پکار دي چې د چا سره واده وکړي یو ذمه دار پتا شته چې تا واده کوله چا سره دې قرض پور وکړو یو ذمه دار پتا شته چې پر دې قرض در باندې پروت دی. اگر که هغه انسان د دنیا نه ختم شي ته به د هغه میراث خورو ته رسی خو ته به چې کوم دی نو د پردې شي چې کوم واده کوم دغه دې کړي هغې کې به کمې نه راولی. نو د دې وجې نه د نیکانو خلکو همیشه د پاره دایي چې لیکلو ته او دغه ته ضرورت نشته بلکې د ژبې نه چې کومه خبره وباسي هغې خبره باندې قایم ولاړي. دغه رنګې دا صفت په ځان کې د مسلمانۍ پیدا کول پکار دي چې موږ په خپلو کړو وعدو باندې او دا رنګې خلکو سره د په منځ کې د چا په منځ کې د خیر خبره کولو چې په هغې کې موږ د بیمانۍ نه کار نه اخلو ولې په موږ یو شتې نگاهبان پوک. فلما قدا موسی الاجلا نو هر کله چې پوره کړو موسی علیه السلام نیټه وسار باهلی او روان شو په خپل اهل سره آنس من جانب التور نارا نو ویلی دو په طرف ته تور باندې یعنی غر د کوی تور هغه طرف تور طرف ته یعنی غر طرف ته نارن اور. قال نو فرمایل موسی علیه السلام لأهلی خپل بال بچتا ام کثو تاسو درنگ تیر کئی انی آنستو نارا ما ولی دو غور لرا لعلی آتی کم منها بخبر خام خارا بڑم تاستا دینا یو اطلاع یو خبر او جزوت من النار یا سکورت دو غورنا لعلکم تستلون خام خا چتاسو بگرم شئی. موسیٰ علیہ السلام خپل وخ برابر کو او د دې زینه اوس روانیږي او د ملک تکل کوي چې زه واپس مصر ته ځم. موسی علیه السلام را روان دی او په لاره کې تیاره ده او د لارې عمه ورته پته نه لګي او د اور او دارنګې د ګرمولو دپاره یعنی سړزي وه او دارنګې د اور ضرورت وته. نو د دې وجنې چې اور ولیده نو هغې طرف ته روان شو او بال بچ ته دا خبره کوي چې زه ځم د دې اور نه به اور راوړم او تاسو به ګرم شي او دارنګې د دې نه به خبر راته هم پته ولګي، لکه څنګه چې نورو صورتونو کې هم د دې واقعا تیره شوې ده چې په دغه ځای باندې به زه د لارې هم تپوس کوم ځکه چې شپه ده د لارې پته هم موږ ته نه لګي. فلما آتاها نور کله چې راغی دیتا نودی من شاطئ الوادی الایمن نو آواز شو د طرفه د کندې د ښي طرف نه فی البقعة المبارکة په کنده د خیر کې من الشجرة د ونې نه ان یا موسی چې اے موسی انی انا الله رب العالمین زه چې ما زه الله چې رب العالمین ما. موسی علیه السلام چې څنګه لاړ الله تبارک وتعالی هغه نقشه ذکر کوي د موسی علیه السلام د تلو چې کله دی راغی هغه کوی تور ته او هغه کندې د ښي طرف ته او دغه ځای کې الله تبارک وتعالی وایي د خیر او د برکت ولې چې الله تبارک وتعالی په دغه ځای کې د موسی علیه السلام سره هم کلام کیږي او الله تبارک وتعالی ولله خپل عظیم انعام چې انعام د پیغمبرای دی چې الله تبارک وتعالی ولله ورکوي. نو ته په هغه کنده د خیر کې او دارنګې د ونې نه آواز راغی چې اے موسی زه الله تبارک وتعالی یم او هغه الله چې پالونکي د علم یم ته د تمام مخلوق رب یم زه تا سره هم کلام یم. او ورته فرمایي و ان القی عصاکا او دا چې وغورځوه خپلې همسا لرا. فلما رآها نو هرکلی چې ولیده دی لرا تهتزو چې خوځېدله کأنها جان ولا مدبرا گویا ته به وایي چې دا مار دی او واوړی د موسی علیه السلام شا کوونکې. ولم یعکف او افس نه کتل یا موسی نو آواز ورته وشه چې اے موسی د الله تبارک وتعالی د طرف نه اقبل راوړه. ولا تخف او مه یریږه انک من الامنین یقینا ته د امن والونه. الله تبارک وتعالی په دغه ټیم کې موسی علیه السلام ته وایي ستا په دې لاس کې څه دي؟ هغه وایي همسا ده. الله تبارک وتعالی په نورو آیاتونو کې موسی علیه السلام د هغې هغه کارونه هم خولی دي چې په دې معنی زه بیزې شړم او بیزو ته پاڼې راشنډم په دې کې زما دپاره نور هم کارونه دي. نو د دې وجې نه دلته موسی علیه السلام ته وایي چې ستا په دې لاس کې څه دي؟ موسی علیه السلام ورته وایي چې دا عصا ده. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې دا عصا وغورځوه چې کله یې وغورځوله د هغې نه مار جوړ شو. نو د بشري تقاضې د وجې نه موسی علیه السلام ویرېده او په شا روان شو چې دا خو مار دی. او چې څنګه روان شو نو د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته آواز وشو چې یریږمه موسی ته د امن والونه تا له ما په هغه وخت کې امن در کړی دی چې کله صندوق ته غورځېدې او دریاب کې ته صندوق غورځېده نو په هغه ټیم کې هېڅ نو تا له ما هغه وخت کې امن در کړی و. الکان لا لیدل ستا د وجه دا غچا پکور کی چچا الکان لا لول د دې د پاره چې ته چرته پیدا نشي ته ما دا غ پکور کی په امن کې وساتلې. بیا د موسی علی السلام د لاس نه د سوک ور کول نه چې اکیفتی کلا مړ شو نو په هغه ټیم کې هم الله تبارک وتعالی په هغه محفل کې داسې همدرد د موسی علیه السلام وګرځول چې په لنډن لار رمان راغلل او موسی علیه السلام ته وی وزا فرعونیان راجمع شوي دي او تا کتلی وجنی پرېږدي دې نه. موسی علیه السلام له هغه وخت کوم الله تبارک وتعالی موسی ته د امن والاو نه ته یریږه ما تا لزه چې دلی په دې مقام باندې کوم سیز در کوم اغیلا همیشه همیشه د پاره زما په نگرانی کی داسې خلق تاسو به زما په نگرانی کې په امن کې به یې اوس لوک یادا کا دننه کا خپل لاس لره پی جیب کا په جیب ستا کې په ترخ ستا کې تخرج بیدا نراوب اباسی دی لره تک سپینا یا براوزی سپین من غیر سوء ان بید بدینا ودمم الیک جناحک او جوخ کا د ځان سره هغه سانګل خپلې وزر خپلې یعنی دا سانګل خپلې من الرهب دیرینا فذانک برهانان نو دا دواړه دلایل دی من ربک د طرف دربستانه الی فرعون فرعون تا وملئه او مشرانو د فرعون تا درباریانو د فرعون تا وزیرانو د فرعون تا انهم یقینا دی چی دی کانو قوما فاسقین او دی قوم فاسقان. څنګه چې موسی علیہ السلام په دغه ځای کې الله تبارک وتعالی ول دا معجزه ورکی چې همسا داغې نه مار جوړ شو بل طرف ته الله تبارک وتعالی ورته دویمه معجزه ورکی چې دا لاس ته پترخ کې نن باسا او بیا راو باسا دا به سپین پړک وی دا دواړه ستا د پاره د فرعون ته د دعوت ورکولو د پاره ستا په پیغمبرای باندې هغه معجزې او د رښتینوالي د پاره دلایل دي که پر اوس کوتا ته وایي چې تا سره څه دلیل دی تا سره دا دلایل دي نو دا دلایل به ورته ښایي او دا موږ تا له درکوو ځکه چې هغه قوم فاسقان دی ته به ځې او د الله تبارک وتعالی د دین مسله او د دین هغه حق لار هغه به ورته ظاهره ښکاره کوي چې دا حق لار ده او که هغې نه مني الله تبارک وتعالی د طرف نه به ورته ته د دلایل ښکاره کړي. الله تبارک وتعالی دا غوښتل چې موسی علیه السلام د یو داسې بادشاه سره او سلطنت سره سره د دې نه چې یوازې و او څوک ورسره نو خو الله تبارک وتعالی ولدا داسې معجزې ورکړي چې هغه ذریعه د نجات په هر ځای کې د موسی علیه السلام دپاره الله ښکاره کړه چې دا وګوره څنګه دي ورسره ورسره موسی علیه السلام د خپل ځان دپاره په راتلونکو یاتونو کې به انشاءالله د هغې بیان راشي چې الله تبارک وتعالی ما سره زما ورور موسی هارون علیه السلام اومه یو ځای کا ځکه چې دی به کم از کم په یو محفل کې دویم کس خو چې ما سره یې چې تصدیق خو کوي زما د خبرې کنه نو د دې وجې نه د هغې بیان انشاءالله بیا راروان دی. قال وفرمیل ورته انی زچیما اریدو زیراده کوم ان انکه حق اهدب نتیا چې زه په نکاح کې درکم تا لرا یو د لوڼو نه هاته نی چې دا دوه دي علا پدې خبره مانی انت اجرنی چې ته مزدوری واخلی زمانه ثمانی حجج اتکالا فإن اتممت عشرا فمن عندک نو بس که پورا دیکړه لس نو دا به وي ستا د طرف نه و ما اريد و زیراده نکم ان اشق علیک چې سختی وکم پتا ستجدنی ان شاء الله زردی چې وبم مال را که خو خشی د الله من الصالحین د نیکانونه. قال نو فرمایل موسی علیه السلام ذلک بینی و بینک دا شو زما تر منځ او ستا تر منځ ایم الاجلین ار یو د دوه نیټو نه قدی تو چې ما پوره کړه فلا عدوان علی نو نبوی زیاتې په ما باندې والله علی ما نقول وکیل الله تعالی فاغه سمانی چې وایو مونږ ذمہ دار دی. فلما قضا موسی الاجل نور کله چې پورک موسی علی السلام نیټه وسار به اهله او روان شو په اهل خپل سره انسا نویلی دو من جانب التور نارا بطرفت کوئی تور بانده اور لرا. قال نویل موسیٰ علیہ السلام لی اہلی خبل بال بچتا امکثو انی آنست نارا تا سدرن تیر کئی زچے ما ماولی دو اور لرا لعلی آتیکم منها بخبر خام غارا و بڑم تا ستا دینا خبر او جزوت من النار یا سکرات دو اورنا لعلكم تستلون خام خاچ تاسو بگرم شي. فلما اتاها نور کل چراغ دیتا نودیا نو آواز ورتاو شو من شات الواد الایمن دو طرف تکند خی طرف نا فی البقعت المبارکت فاغا کند دا خیر کی برکت والا کی من الشجرت دوننا ای موسی اے موسی انی انا اللہ رب العالمین ز اللائم چه رب دو مخلوقاتیم وان القی عصاک او دا چه اغرزا اخپلی امسال را. فلما رآها نور کلی چولی دا دیل را تحتزو چو خزیدلا کانها جانو ولا مدبرا گویا تبوائی چه دا مار دی ولا مدبرا واورد شاکون کی ولم يعاقب او واپس نکتل. موسی علیہ السلام روان شون اللہ واس کہ یا موسی اے موسی اقبل را واورا ولا تخب میریگا انک من الامنین یقینا تید امن ولونا اسلک یدک دننک لاس تعالی رفی جیبک بجیب ستا کے پترخ ستا کے تخرج بیضاء رو بزی تکسپین من غیر سوء بید بدائنا ودمم الیک جناحک من الرهب او جوخ کد زان سرا سانگلستا وزرستا دیرنا فذانک برهانان نداد والا دلائل دی من ربک د طرف دربستانا الی فرعون و ملئه فرعون تا او درباریانو وزیرانو د فرعون تا انهم دیچدی یقینا دیچدی کانو قوما فاسقین دیدا قوم فاسقان